І гэты вечар. І гэты вечар, мабыць, не забудзецца. Няма святла ў двары, няма на вуліцах. Раптоўна згасла ў гарадку святло. Абсады цень да ценю дома туліцца. І ўсё глыбокай цішы спавіло. Шукаюць вусны вуснам, не натоляцца. Здаецца, толькі мы ва ўсёй ваколіцы, ні варушкой, ні брачное дно. Адзіна мы, ды зорачка свавольніца, што ўсё ж не-не, ды і зазірне в акно. Ды зноў, нібы збянтэжана, схаваецца. Ты хто нам, зорка? Наша ахавальніца? Ці свет, куды мы ў часе адляцім? Таго адлёту на зямлі лякаюцца, таму што бачаць толькі смерць за ім. О, калі б кожны памятаў, што вечны ён, што расцвіце прасторою сардэчнаю, што побыт наш зямны усяго луска, такая ўжо і тут вось недарэчная, дзе ў змроку свеціцца в руцэ рука.